राम। यह प्रवचन परमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 5 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात हो तो कोई बात आएगा बाद में क्या सुनाऊं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद। हम अगर विचार करें तो एक समझ में बात आती है। आप लोग ध्यान देंगे और क्षमा भी करेंगे। अभी बहुत लोगों के मन में ये जची हुई है कि सिक्का बहुत श्रेष्ठ है, रुपये बड़े श्रेष्ठ है, इनको संग्रह करना चाहिए, रखना चाहिए, कमाना चाहिए। तो श्रेष्ठ नहीं है रुपये, जो चीज है सिक्का है, सिक्के से श्रेष्ठ व्यक्ति है, वस्तु वस्तु है, वस्तु से श्रेष्ठ व्यक्ति है, व्यक्ति से श्रेष्ठ विवेक है, विवेक से श्रेष्ठ सत्य है, सत्य से श्रेष्ठ कोई अधिकार नहीं है। ये क्रम है। तो श्रेष्ठ निकृष्ट वास्तव में देखा जाए तो श्रेष्ठ निकृष्ट वस्तु व्यक्ति नहीं होते हैं। वास्तव में होते हैं, होता है सदुपयोग। सदुपयोग किया जाए तो सभी श्रेष्ठ हो जाती है और दुरुपयोग किया जाए सभी निकृष्ट हो जाती है। तो वास्तव में सदुपयोग दुरुपयोग इस पर सावधान रहना है मनुष्य को। हर एक विषय का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। नहीं तो सिक्का अपनी जगह श्रेष्ठ है, वस्तु अपनी जगह श्रेष्ठ है, व्यक्ति अपनी जगह श्रेष्ठ है और विवेक प्राय सब जगह श्रेष्ठ है और सत्य श्रेष्ठ है ही, इसमें संदेह नहीं। ये क्रम है। व्यक्ति वस्तु और सिक्का इनमें विचार किया जाए तो जो रुपये पैसे सिक्का है, नोट है और जितनी मुद्रा है वो स्वयं काम नहीं आती, वस्तुओं के द्वारा काम आती है। और उपार्जन भी हम व्यक्तियों के वस्तुओं के द्वारा उनका उपार्जन करते हैं और उपार्जित वस्तु काम आती है, इतना सिक्का स्वयं काम नहीं आता। और संग्रह तो बढ़िया नहीं होता है, संग्रह में अभिमान बढ़ता है, अकर्मण्यता, आलस्य, प्रमाद, ये चीजें आती है। ज्यादा सिक्का इकट्ठा हो जाएगा तो ये बात आएगी, प्रमाद होगा, आलस्य होगा, अकर्मण्यता होगी और वृथा अभिमान होगा। क्योंकि अभिमान करते हैं अपने में, वो अपना नहीं हुआ, अभिमान उसका हुआ पैसे का। और एक मनुष्य के वहम रहता है, उस तरफ आप ध्यान दें, ख्याल करें और उसमें जो शंका है वो नोट कर लें, व्याख्यान के बाद में जरूर पूछें। सिक्का होने से अपने को जो बड़ा मानते हैं कि रुपया अधिक हो जाए तो हम बड़े हो गए, एक ये बात आती है कि रुपया होने से हम स्वतंत्र हो जाते हैं। ये दो बात विशेषता से अकल में आती है। रुपया नहीं हो तो हमें भगत पर स्वतंत्र पराधीन होना पड़ता है और हमारी इज्जत भी नहीं है, फजीती है। इस वास्ते एक कहावत मैंने सुनी है कि साधु तो टके ऐसे में टके रहो और गृहस्थ टके में न टके रहो, ऐसी बात सुनी। गृहस्थ के पास पैसा नहीं हो तो उनकी फजीती है, और साधु के पास टका हो तो भी टके रहो, उसी फजीती है, ऐसी बात सुनी। तो गृहस्थ के पास पैसा नहीं हो तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती, प्रतिष्ठा नहीं होती। प्रतिष्ठा पैसे से होती है और स्वतंत्रता भी पैसे से होती है। मन चाहे जो चीज, जब चाहे जो चीज खरीद ले ले, स्वतंत्रता होती है। ये दोनों ही वास्तव में देखा जाए तो बढ़िया चीज नहीं है, घटिया चीज है ये। पर घटिया की तरफ मन नहीं जाता है, विचार नहीं जाता है, विचार बढ़िया ही बढ़िया की तरफ जाता है। बढ़िया और घटिया और बढ़िया क्या है? रुपये से आप स्वतंत्रता मानते हैं तो ये स्वतंत्रता आपको दिखती है, ये महान स्वतंत्रता है रुपये की। रुपया वो तो हम सब ले लेते हैं तो पराधीन किसको कहते हैं? एक मनुष्य से रुपया ले जा, गाय भैंस भेड़ बकरी से हम काम कर लें, वो इतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी शक्के से स्वतंत्रता है। जड़ है, जो आपके हाथ से कमाया हुआ है, आपको रुपयों ने पैदा किया है, रुपयों ने आपको पैदा नहीं किया है। इस वास्ते रुपये आपसे बढ़कर नहीं है, आप स्वतंत्र हो, रुपये आपके अधीन है। अगर अधीन रहे तभी आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा है, और आप रुपयों के अधीन हो जाते हो तो इसमें आपकी प्रतिष्ठा नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो फजीती है, बेइज्जती है। रुपया होने से आप बड़े आदमी हो जाते हैं, और रुपये न होने से आप छोटे आदमी हो जाते हैं। तो विचार करो, आप तो छोटे ही रहे ना। रुपयों से आप बड़े हुए तो बड़े तो रुपये हुए, आप तो बड़े नहीं हुए। रुपया होने से बड़े हुए तो बड़े होते रुपयों के कारण से, तो रुपयों के कारण से बड़े हुए तो आपकी बड़ाई रुपयों के अधीन है, जड़ के अधीन है। आप चेतन हो, वो चेतन जड़ के अधीन इज्जत आप मानते हो। इस वजह से आपकी बड़ी पार्टी छोटी पार्टी हो गई। तो आप रुपये के बिना छोटे हो गए तो आप खुद की तो फजीती हुई है ना। थोड़ा सा विचार करें और क्षमा मैंने पहली मांग ली थी, वो क्षमा भी करें। रुपयों से आप बड़े होते हैं, रुपये बिना आप छोटे हो जाते हैं। तो बड़े रुपये हुए कि आप हुए? रुपयों को आपने पैदा किया कि आप रुपयों ने पैदा किया? आप रुपयों के अधीन हो गए, अधीन आपके रुपये हैं। रुपये चेतन नहीं है, आप चेतन हो, वो जड़ है और भी बदलते रहते हैं, आप वही रहते हो। रुपये आते आने जाने वाले हैं, आप रहने वाले हो, हरदम रहने वाले। आप छोटे हो गए और आने जाने वाला बड़ा हो गया, एक बात। दूसरी बात एक और सोचने की है, आप लखपति कहलाते हो, करोड़पति कहलाते हो, तो ये करोड़पति पना आपका, लखपति पना आपको दिखता है कि धन से मिला है? आपको लखपति पना धन से नहीं मिला है। गांव भर में आप एक लखपति हो और दूसरे शतपति सहस्त्रपति हो तो आपकी बड़ी इज्जत होती है कि हमारे गांव में एक लखपति है। आप लखपति हो और दूसरे सबके सब करोड़पति हो तो आपकी क्या इज्जत होगी? तो इज्जत निर्धनों ने दी है आपको, निर्धनों ने इज्जत दी है, धनवानों ने नहीं दी है। धन होने से इज्जत नहीं है, दूसरे निर्धन है। इस वास्ते अब ऐसे ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, दूसरे अपढ़ है तो मेरी इज्जत हो गई। तो इज्जत पढ़ाई से नहीं हुई है, इज्जत अपढ़ आदमियों से हुई है। मैं वक्ता हूँ, आप सुनते हो तो मेरी बड़ाई, बहुत सोता है तो मेरी बड़ाई होती है, और श्रोता कम आए तो हमारी इज्जत उतनी नहीं होती, तो बड़े आप हम हुए। थोड़ा विचार करो ठंडे हृदय से। वक्ता है वो श्रोता के बिना निकम्मा हो जाएगा, श्रोता निकम्मा नहीं हो, एक वक्ता नहीं दूसरा तीसरा चौथा कई वक्ता से सुनेगा, मर्जी आ जाए सुन लेगा, पर वक्ता कौन जा सुनाएगा? जब श्रोता नहीं होंगे वक्ता किसी को सुनाएगा? तो सुनने वालों की इज्जत से वक्ता बड़ा होता है। इसका श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, पहले श्रोता का नाम दिया है, फिर दो नंबर वक्ता को आया है। देखने में वक्ता बड़ा दिखता है, परंतु वक्ता है श्रोता के अधीन है, श्रोता वक्ता के अधीन नहीं है। वक्ता कहीं मिल जाएंगे, हमें श्रोता कहां से लाओगे? श्रोता तो कहीं जाकर सुन लेगा, वक्ता कहीं जाकर बैठेगा या सुना देगा? कहां सुना देगा? तो धनवान वो करके हम कहते हैं धनी बन गए, वो इज्जत दी है आपको निर्धनों ने, तो निर्धनों के आप ऋणी हैं। इस वास्ते निर्धनों की सेवा करना आपका कर्तव्य है। अगर निर्धनों की सेवा नहीं करते हैं तो आप कृतघ्न होते हैं, अतः कर्तव्यच्युत होते हैं, क्योंकि धनवानपना आपको निर्धनों ने बनाया है, धनवानों ने आपको धनवान नहीं बनाया है। तो इस वास्ते उनका ऋण तब उतरेगा कि जब धनवानों निर्धनों की सेवा करो, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करो, अन्न से, जल से, वस्त्र से, मकान से, औषधि से, खेत से, जमीन से, उनकी पूर्ति करो, तब तो आपका धनवान होना ठीक है। धनवान होता है वो प्राय निर्धन बनाता है दूसरों को, इतना विद्वान दूसरों को मूर्ख बनाता नहीं है, वो बनाता तो विद्वान बनाता है, नहीं तो मूर्ख बनाता नहीं। मूर्खों के कारण से विद्वान की इज्जत है, तो प्रतिष्ठा है, इस वास्ते तो उसकी मूर्खों के अधीन है इज्जत, परंतु दूसरों को मूर्ख बनाता नहीं। और धनवान तो निर्धन बनाता है, क्योंकि अपना धन इकट्ठा करना चाहता है, तो दूसरों को निर्धन बनाए बिना कैसे इकट्ठा करेगा? यद्यपि उसकी नीयत नहीं है दूसरे निर्धन बने, पर नीयत भी होती है कि मेरे समान धन में कोई धनवान कोई न हो जाए, ऐसी नीयत विद्वान की भी होती। ये अविचार की बात कहता हूं, विचार में तो ये सब रद्दि हो जाते हैं। विचार में तो अंत में कहा ना सत्य के विजय, सत्य सिक्का वस्तु व्यक्ति विवेक और सत्य, ये क्रम है। तो वास्तव में तो सत्य से बड़े होंगे, अब नाशवान कैसे हो जाएगा? बड़ा सब नाशवान तो अब नाशवान ही होगा, अविनाशी है वही सत्य है, अविनाशी की प्राप्ति करना ही मनुष्य का धर्म है। तो सिक्का एक व्यवहार में माध्यम है जिससे कि हम व्यवहार कर सकते हैं, उस व्यवहार में एक साधन है, अपनी जगह बड़ा आवश्यक है। जूती होती है ये डेढ़ दो मण के तेल को लिए घूमती है तो बड़ा उपकार है, परंतु सिर पर थोड़ी बांधी जाती है, वो तो पैरों में रखी जाती है। इस वास्ते इतना सिक्का ऊंचा नहीं चढ़ना चाहिए जिससे सत्य का भी आपने त्याग किया, झूठ कर दिया, कपट कर दिया, बेईमानी कर दी, सालबाजी कर दी, विश्वासघात कर लिया, तो ये सिक्के के लिए कितने पाप कर लिए उस लोभ के वश में होकर के। तो काम क्रोध और लोभ ये तीन नरकों के दरवाजे हैं। धन इकट्ठा करने वाले आदमी प्राय लोभी होता है, नियम नहीं है। धन निर्लोभ होकर के ऐसे सज्जनता से भी धन हो सकता है, पर आज लोगों में ये विश्वास नहीं है। आज लोगों को विश्वास है कि धन झूठ कपट बिना नहीं होता। अब मारवाड़ी कहावत है धूल बिना धड़ो नहीं, कूट बिना व्यापार नहीं। धड़ो करो तो धूल हो रही है, कंकर बटर छोटा छोटा हो जाए, धूल थोड़ी थोड़ी करते ठीक हो जाएगा। तो धूल बिना धड़ो नहीं और कूट बिना व्यापार नहीं, तो झूठ कपट के बिना व्यापार नहीं चलता, तो व्यापार आपका झूठ कपट के अधीन हो गया। अगर झूठ कपट के अधीन चीज है तो वो क्या ऊंची चीज है? वो तो अन्याय के अधीन हुई। इस वास्ते ये भावना नहीं रखनी चाहिए झूठ कपट के अधीन होगा, परंतु आज ऐसी भावना लोगों की बनती चली जा रही है। सरकारी ऐसे ही कानून बनने के कारण से ऐसी ऐसी बन रही है जिसमें दोनों के बड़े भारी विवाद चल रहा है। प्रजा के तो विवाद चल रहा है कि हम किसी तरह से धन कमा लें और सरकार की हद तक किसी तरह से इसको निर्धन कर दें, तो दोनों एक एक को चकमा दे रहे हैं। सरकार तो नए नए कानून बना रही है और ये नए नए युक्तियां सोच रही है कि किस तरह से पैसा बचावें, किस तरह से करें। तो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखाबाजी विश्वासघात आदि इन दोषों को इनको अपना रहे हैं। ना तो भरोसा रहा है भगवान का और ना रोब रहा है भरोसा प्रारब्ध का और ना भरोसा रहा है पुरुषार्थ का। आज भरोसा रहा है झूठ कपट का बेईमानी का भरोसा रहा है तो कितनी पतन की बात है। अब झूठ कपट के भरोसे हम बड़े होंगे तो झूठ कपट का निहाल कर देगा। भगवान का भरोसा भी नहीं है, प्रार्थ का भरोसा भी नहीं है और पुरुषार्थ का भी क्या हाथ है। दो पेट एक पेट से दो हाथ है, क्या बात है। एक बहन मिली थी विधवा, शास्त्र वाला ने धन दबा लिया, विधवा हुई निकाल दी। तो वो बोले कि मेरे चिंता क्या है, दो हाथों वाले आदमी कुटुंब का पालन करते हैं, मेरे दो हाथों पीछे एक पेट है, फिर क्या है। इसे नजर कोई कोई जरूरत नहीं धन की, कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं हो जाएगा। तो पुरुषार्थ का भरोसा भी नहीं रहा, अपने बल का भरोसा, अपने कला कौशल का भरोसा, अपनी विद्या है अपनी योग्यता है उसको भी रुपयों के बदले बेच देते। आपका बड़प्पन है, रुपया तो तिजोरी में रहता है, बैंक में रहता है, बक्सा में रहता है, पॉकेटों में रहता है, जमीन में रहता है, ऐसे दूर रहता है। अरे कला कौशल आपके बुद्धि में है, बहुत नजीक है आपके, पर उनको भी आजकल रिश्ते में बेच दिया तो कितना अनर्थ हुआ है। क्यों हुआ है कि पैसे की इज्जत ज्यादा बढ़ गई। पैसा है वो ठीक है, टका धर्म टका कर्म टका ही परम पदम जैसे भी है, टका नाचते हा टका टक टका आए थे देखे बैठा गो। टका नाम लेवे तो शत्रु सो तो मित्र हो तो, अरे टके बिना मित्र सो तो शत्रु सो दिखावे है। हिलो मिलो चलो मिलो टके वाले आवे है, उनका दो वर्ग सब निर्धन हो गया। भाग्य का भी भरोसा नहीं, अरे भगवान का भी भरोसा नहीं और अपने बल का पुरुषार्थ का भरोसा नहीं, केवल झूठ कपट का भरोसा। झूठ कपट हे झूठ कपट देवता, हे विश्वास घर देवता, आपको भला करना हमारा। अब ये उपासना होगी तो दिशा क्या होगी बताओ। भगवान का भरोसा है, प्रार्थ का भरोसा नहीं, तो पैसे की ज्यादा इज्जत होने से ये दिशा हुई। तो वह इज्जत क्यों है, बिना विचार से विचार करके देखो तो मनुष्य कितना बड़ा है, इसको कितना ऊंचा अधिकार मिला है, वो कहां चला गया। इसको अधिकार इतना मिला है कि भगवान को ये वश में कर सकता है, वश में होते आए भगवान भगत के वश में होते आए। भगत जो नचावे जो नाचे भगवान, जैसे बंदरी को नचावे जो नाचे, जो भगवान भगत के अगर नाच सकते हैं, इतना अधिकार मिला है, इतनी योग्यता मिली है, इतना ये बड़ा हो सकता है। अरे कहां फंस गया, सिक्के नीचे हो गया, अरे उसके नीचे और झूठ कपड़ के नीचे हो गया, जासारी बेईमानी और पाप के अधीन हो गया। अब बात क्या सरकार की बात है कि गायों के मांस से पैसा पैदा होगा, केवल पैसे के लोभ से लाखों गाय मारी जाती है। ऐसे पैसे के लोभ से पैसा बंद हो जाएगा, गाय खत्म हो जाए क्या मारोगे। मृत्यु एक मन में आई, वो कोई बढ़िया बात नहीं है कि अपने सरकार से तो अंग्रेज बुद्धिमान है, वो मुर्गा मारते हैं तो मुर्गा पालते भी है, मुर्गा पैदा भी करते हैं। अरे मारने ही मारने पर लगे, पालने पर पैदा करने पर लगे ही नहीं, कितना घाटा हो गया केवल मारने पर। सुरेश को भी मार दो, जंतुओं को भी मार दो, चूहों को भी मार दो, हिरणों को भी मार दो, लोमड़ी को मार दो, लौकी को भी मार दो, जिसको भी मार दो सबको मार दो, भेड़ बकरी मार दो, गायों को मार दो, जंतुओं को मार दो, टीढ़ी को भी मार दो, फागे को मार दो, मार दो हाथी को भी मार दो, सांप को भी मार दो, बिच्छू को भी मार दो, चमड़े चमड़ा करके बड़ा उन्नत हो गया। देशों मात्र में हिंदुस्तान की बड़ी महिमा है कि हिंदू मारा, हिंदुस्तान ने जितना चमड़ा दिया है विदेश को, चमड़ा किसी देश ने नहीं दिया। सांपों को चमड़ा दिया, सांप को वस्त्र करके कील ठोकर या उसे कुछ चीज चीटी तक चमड़ा उतारे, अब ये कितने जंतुओं को नष्ट करते हैं, क्यों नाश ही नाश में, पालने की कोई शक्ति नहीं, पालने को कोई विचार ही नहीं है, तो किसे होगा, उत्पन्न नहीं हो गए तो। नाश करने के दो ही उपाय है, गायों को तो नाश करो जो वे रह नहीं, पालने वाले हिंदुओं का नाश करो जो पालने वाले रह नहीं, ये दो के ऊपर तो बड़ी आफत आई हुई आज, कितनी दशा हुई, कारण क्या, रुपये, रुपयों के कारण इतना हो गया, अपना देश गुलाम हो गया, बहुत कर्जदार हो गया। मैंने उनकी बातें सुनी है कि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जितने व्यक्ति हैं, भाई बहन, एक एक व्यक्ति पर 5-5, 6-6 हजार का ऋण, इतना ऋण विदेश को हो गया, एक एक व्यक्ति के 5-5, 6-6 हजार रुपया आ गया, इतना ऋण हुआ है। अब इतना ऋण हुआ है तो ये देश कैसे उन्नत होगा। आप लोग कृपा करें, अगर उचित समझें तो एक बात बताता हूँ, हमारे देश में जितने फल होते हैं, जितने अनाज होते हैं, जितने शाक होते हैं, जितनी वनस्पति होती है, जितनी जड़ी बूटी होती है, किसी देश में इतनी नहीं होती, किसी देश में। मेरी बात झूठ दो, मेरे व्याख्यान की बात कह देना, मैं आपकी बात मानूंगा, परंतु मेरे ऋषि, मैंने जहां तक अध्ययन किया है, सुना है, उसके अनुसार कहता हूं, अगर यहाँ ठीक तरह से उपयोग किया जाए, जैसे जर्मनी है, वो जर्मन लोग बड़ा सावधानी से अपना काम करते हैं, ऐसे अगर आप सावधानी से काम करें तो दुनिया मात्र को रोग दूर कर सकते हैं, इतनी जड़ी बूटी आपके। बड़े बड़े अच्छे वैद्य, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर विदेशों में है, वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदू है, ऐसा मैंने सुना है, मेरे से आप ज्यादा परिचित हो। अगर उनको यहाँ रुपए देकर आदर देर बुलाया जाए, इनका उपयोग किया जाए जड़ी बूटियों का, तो कितनी औषध तैयार हो सकती है, कितनी तरह की जड़ी बूटी है आप गिनती नहीं कर सकते, इतने तरह की आपने देखा है यहाँ पर उत्तराखंड में, देखो अपने यहाँ भी कितनी तरह की बूटी है। दूसरी जगह में अन्न नहीं होता है, यहाँ अन्न कई तरह का मैं नाम ही नहीं जानता हूँ, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, चवरा सड़ा है, बाट है, मऊ है, कई तरह के है, इनके सिवाय कई वैसे धान्य है। गोरखपुर में मैंने सुना, नाम मेरे को याद नहीं है, जब हल बोल देते हैं तो पहले वर्षा में बहुत तैयार हो जाता है, बाद में वो तैयार होते होते वो खा लेते हैं, 3-4 बार फलती है पृथ्वी, कितनी बात है। अब जैसे गेहूं होता है, बाजरा गेहूं है, जौ है, चना है, ये होता है, एक बाजरा होता है, ज्वार होती है, मक्की होती है, परंतु 12 महीनों में कितनी तरह की चीजें पैदा होती है, उन चीजों का उपयोग किया जाए, ठीक विचार किया जाए तो कितना काम देते हैं। गाय जीती हुई कितना तो बछड़ा बछड़ी देगी, कितना दूध देगी, अरे उसके गोबर और गोमूत्र से कितनी दवाइयां बनती है। बहुत पुरानी बात है, गांधी जी ने नवजीवन में लिखा था कि एक बूढ़ा बूढ़ा बैल है, वो अपने चारे का प्रबंध तो अपने गोबर और गोमूत्र से कर लेगा। गांधी जी का नवजीवन में पढ़ा था मैंने, वे तो बुद्धिमान थे ना, इस वास्ते ये महंगा नहीं पड़ता है, ये सस्ता पड़ता है, कितना गोमूत्र गोबर दे देता है, और इसी खाद कितनी बढ़िया होती है। 100-100 वर्षों की ढाणी खेत में रहते हैं, उसको ढाणी कहते हैं, 100-100 वर्षों का खेत है, पुराना होता ही नहीं, और आज विदेशी खेत लाते हैं यहाँ के, गायों को काटते हैं, गोबर भी विदेश में भेज रहे हैं, और वहां की खाद 3-4 वर्षों में खत्म हो जाती, निकम्मी हो जाती है जमीन, और वहां निकम्मी जमीन हो गई जिसका खाद यहाँ से गोबर जा रहा है। 1.5 रुपया किलो, 2 रुपया किलो बम्बई में गोबर बनता है, जहाज भर भर करके विदेशों जा रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। अब ये इतनी चीज गोबर जा रही, गोबर पैदा करने को नाश कर रहे हैं। पृथ्वी का और गऊ का बड़ा प्रबंध, बड़ा संबंध है, पृथ्वी से गऊ पालित होती है, गऊ से पृथ्वी पुष्ट होती है, इसका आपस में संबंध है। एक कितने गाय के गोबर की कीमत होती है। हैदराबाद गए तो वहां है अंगूरों की खेती होती है, बहुत मीलों तक ऐसे खेत होते हैं अंगूरों के, मैंने देखा है, तो वे कहते हैं कि गाय का गोबर पानी में मिलाकर, गोमूत्र मिलाकर दिया जाए तो बड़े बड़े गुच्छा आते हैं अंगूरों के, इतना फलता, बड़े बड़े गुच्छे आते हैं, दूसरी गाछ ऐसे नहीं आते हैं। उन्होंने करके देखा, आत्माराम ब्राह्मण था, उसने किया, फिर बगीचा बेच दिया उसने, पर वो कहते थे इतना बड़ा गुच्छा और उसे नहीं आता, जितना अंगूर फलता है इतनी पवित्र खाद होती है, और गोमूत्र गोमूत्र की खाद पवित्र होती है, निर्मल होती है, अंतःकरण को शुद्ध करती है। कैसे कोई जनेऊ दी जाए, कोई बार की जाए तो पहले पंचगव्य खिलाया जाता है, गोबर गोमूत्र घी और दूध और दही, घी दूध दही गोबर गोमूत्र पंचगव्य पिलाने से वो शुद्ध होता है, उपवास किया जाता है, फिर जनेऊ दी जाती है। तो कितनी पवित्र चीज है, उसकी पवित्र कितनी चीज पवित्र पैदा हो गई, कितनी निर्मल हो गई। अब वो फायदा कैसे हो, जो गाय को ही मार दिया जाए गोबर कहां से होगा। गाय कितनी एक विलक्षण मशीन है, दूध पैदा होते कचरा कचरा खाए खोकर दूध पैदा करती है। भैंस भी दूध देती है, पर भैंस के दूध में घी ज्यादा होता है, परंतु उसमें तामसीपना होता है। गाय है उसका एक बैल है, उस बैल को आप गाड़ी में चलाओ तो बड़ा टैंक ऐसा दिखता है, गाड़ी में खूब सज लेगा, अरे भैंसा बहुत मोटा है, अरे बैल को भैंसों को पढ़ाया जाए तो भैंसा बैल को मार देगा, पर गाड़ी में चला जाए तो जीभ निकाल देगा। मैंने देखा भैंसे को गाड़ी में चलाया जाए जो करता है जीभ निकाल देता है, चल नहीं सकता। मैंने फौज की बात सुनी कि भाई भैंस है जो पुष्टि ज्यादा है, इसमें गेहूं घी ज्यादा है, तो घोड़ों को दूध पिलाया गया, आगे घोड़े चले नदी आगे दरी बैठ गए, तो भैंस पानी में रहती पानी में राजी होती है, तो वो कुएं में ताकत कहां और वो क्या शक्ति ज्यादा दिखती है, दही अच्छा होता है भैंस का, पर घी तो गाय का दही भैंस का और दूध भेड़ का साल साली की यह विशेष होती है, पर घी गाय का होता है तो किसी का तेज नहीं होता। घी जो सार चीज है वो गाय में लक्षणता है, गाय के दूध में कितनी शक्ति है। पहले ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, गाय पालन करते थे, फिर उनके अपना निर्वाह करते, तो उन्होंने कैसे कैसे दर्शन लिखे, कैसे कैसे शास्त्र लिखे। आज पढ़ने वाले काम है, समझने वाले काम है, इतना इतना उन्होंने लिखा है, कितना परिश्रम किया है। तो गाय के दूध से ही विलक्षणता उनमें आई है, उन गायों को कत्ल की जाती है, जिनका खाद ही खत्म ही किया जाता है, और बाहर से खाद मंगाई जाती है करोड़ों रुपयों की। मैंने सुना है भाई, सच्ची मुझे तो आप लोग जाने, मैं तो परिचित नहीं हूँ, सुनी मैंने कितना रुपया देना पड़ता है, खाद मंगानी पड़ती है, और गायों की खाद जितनी शुद्ध वो होती नहीं, उतनी पनपती नहीं, एक दो बार पनपेगी और फिर जमीन खराब हो जाएगी। यार ये सौ सौ वर्षों की ढाणी आए, सौ सौ डेढ़ सौ दो सौ वर्षों की वही ढाणी वो सदा उसमें निपल गए थे, गाय बैठती रहे गोमूत्र गोबर करती रहती है और कृष्ण पुष्ट होती रहती है जमीन। तो इन व्यक्तियों का कितना मूल्य है, अब वो बेची जाती केवल सिक्के के बिजनेस में, सिक्का विदेशी मिल जाए इसके सिवाय आप कोई बात हो तो मेरे को बता देना पीछे। मैं तो एक मानता हूँ, केलवाणी डॉलर ज्यादा मिल जाएगी, सिक्का ज्यादा मिल जाएगा, इस बार गायों को बेच दो। तो सिक्के से व्यक्ति पैदा होती है, सिक्के से पैदा नहीं होती, सिक्के से व्यापार होता है लेन देन होता है, पर सिक्के से पैदा नहीं होता, और गाय से सब पैदा होते हैं। मारवाड़ में तो अन्न जल वस्त्र तीन जरूरतें मनुष्य मात्र के लिए, अन्न जल और वस्त्र, चौथे में मकान, ये खास काम आने वाली चीज है। तो ये खेती से ही तो वस्त्र पैदा होते हैं, खेती से अन्न पैदा होता है, और मरुस्थल में तो बैलों से ही पानी निकालते हैं तब जल मिलता है। तो अन्न जल वस्त्र जो खास आवश्यक मनुष्यों की चीज है वो इनके गायों के द्वारा मिलता है, बैलों के द्वारा मिलता है, जिन बैलों को काट रहे हैं। कसाई खाना हमने वहां देखा है बम्बई का, तो हम बाहर के घूमे तो बहुत लंबा से कई मीलों में कसाई खाना है, ये मोटर से हम बाहर घूमे हुए, ट्रकों की ट्रकों भरी हुई बैलों की, जवान जवान बैल बूढ़े बूढ़े बैल उनमें लाए जाते हैं, कत्ल किए जाते हैं, बछड़ा और बछड़ी मारे जाते हैं। विदेशों में बछड़ा बछड़ी है इसका मांस 300-300 रुपया किलो, गाय का 100 रुपया 90 रुपया 95 100 रुपया 105 रुपया इतना, और बछड़ों का मिलता है इतना। वो बछड़ा भी जब आवखा होता है उसको बैल नहीं बनाया जाए, उसका जितनी मांस कीमती होता है बैल बनाने के बाद कीमती नहीं होता, वो फिर पैदा नहीं कर सकता, जब उसको सही सार कर दिया जाए। आवखा नहीं हो तो आवखे का इतना मूल्य है। अब मनुष्य और स्त्रियों को जो जनन शक्ति से निषिद्ध करते हैं तो इनके मांस में, इनकी ताकत में, मन बुद्धि में सब ह्रास होता कि होगा कि नहीं होगा? वो ताकत नहीं है जो आवखे में मांस है, वो जितना कीमती होता है इतना कीमती उसको बैल बना दिया जाए, बैल का उतना कीमती नहीं होता। ऐसी बथरिया है उनका कीमती मांस होता है। अब बथरा बथरी मार दिया जाए तो क्या चीज बचेगी, कैसी गाय बचेगी? कितने कीमती गाय है। तो सिक्के से वस्तु विशेष है, वस्तु विशेष काम में आती है, अन्न काम में आता है, जल काम में आता है, जड़ी बूटी काम में आती है, ये सृजन स्वयं काम में आती है। सिक्का इनके द्वारा काम में आता है। जो भी क्यों कि जो आदमी खेती नहीं करते हैं, बाड़ी नहीं करते हैं उनमें, नहीं तो हमारे तो ये परस्परम भाव यंत्र श्रेय परमावश्यक। मैंने पहले भी कहा, आज भी याद आ गई, गीता लिखने लगे तो कभी कोई अध्याय लिखा, कभी कोई 12 अध्याय से शुरू किया था, 12वें से 12वां 13वां लिखा, 14वां 15वां उधर लिखा, इधर लिखा, बहुत देरी से 3रा अध्याय लिखा था, पहला दूसरा कर 3रा अध्याय लिखा। तो 3रे अध्याय लिखने से हमें एक बड़ा भारी अनुभव हुआ कि मनुष्य अपनी न्याय युक्त ठीक जीविका करे और धर्म युक्त चले तो इसको भजन ध्यान परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन ध्यान जप की आवश्यकता नहीं है। केवल अपना काम करता हो मुक्त हो जाएगा। जैसे मैंने श्लोक सुनाया 11वां श्लोक, देव यता देवान भाव यता ने ना ते देवा भाव यंतु, आप देवताओं को पुष्ट करो, देवता आपको पुष्ट करे, ऐसे एक एक पुष्ट करते परम श्रेय आवास परम कल्याण हो जाएगा। यही हुआ अपने वर्णों की चीज, ब्राह्मण वर्ण है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों की सेवा करे, और क्षत्रिय भी चारों की सेवा करे, वेश भी चारों की सेवा, और शूद्र भी चारों की सेवा करे, अपने अपने कर्म स्वकर बड़ा तुम्हें अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, अपने अपने कर्म में स्वेष्वे कार्य में अभिनेता सुसिद्धि लभते न। तो उसके लिए केवल कर्तव्य ठीक तरह से पालन किया जाए तो कल्याण स्वतः हो जाएगा स्वाभाविक। जिसके लिए जप ध्यान कीर्तन ये समाधि कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतनी विलक्षण बात गीता में कही है। मैं गीता पर विवेक व्याख्यान देते बहुत वर्ष हो गए, पर गीता के जब टीका लिखवाने लगे उस समय ये बात समझ में आई, 20-50 वर्ष होते ही मैंने समझ में आई ये बात। 3रा अध्याय देखा तो बात है बड़ी, बहुत विलक्षण बात है, तो बड़ी अलौकिक बात देखी। ऐसे गीता में कई अलौकिकता मेरे को मिलती चली जा रही है, अभी नई नई विलोकता विलोकता मिली मेरे को मिल रही है। अभी पुस्तक आई, उस पुस्तक में कई बातें लिखी है। तो कितने अलौकिक गीता ग्रंथ है जिसकी परवाही नहीं है, हिंदू लोग जानते ही नहीं है। विदेशियों का बच्चों को सिखाया जाए तो विदेशियों के कृत्य के दर्श से उनको तो बता देंगे हमारे देश कैसे है। एक विद्यालय की बात मैंने सुनी कि सीता जी राम जी क्या थे, कहते बहन भाई थे। अब ये छोड़ो, में ज्ञान है कैसे वो समझेंगे, इतिहास क्या समझेंगे वे। और मैंने देखी आसाम गया था मैं, तिनसुकिया की बात है, तो कन्याओं के पास आते कन्या की उसमें जा देखा तो टेबल पर पुस्तक पड़ी, पुस्तक पड़ी है कि क्या हुआ कि राम जी है जो क्या किया कि वो बिरह में आकर सीता चली गई, बिरह में आकर सजू जाकर प्राण दे दिए मर गए। ये राम जी की सीता है, बालकों के पढ़ाई की पुस्तक मैंने पढ़ा, दूसरी मेरे पढ़ने का काम नहीं है। बीकानेर में एक बात सुनी जो अंग्रेजी में एक अंग्रेजी पढ़ने की पुस्तक, उस पाठ पुस्तक में लिखा है कि गऊ का मांस सबसे बढ़िया होता है कलेवा करने दोपहर करने में, वो जो बढ़िया होता है अन्न पानी के लिए। बच्चों को ये सिखा रहे हैं, आज बच्चों को सिखा रहे हैं कि अब सब परिवार नियोजन करो, नहीं तो कैसे जियेंगे, सब मर जाएंगे, जगह भी नहीं मिलेगी, खाने को नहीं मिलेगा। हम कहते ये पाप करो, पानी नहीं मिलेगा, खेती बिना होगा खेती करेगा कौन, क्यों करेगा बताओ, हम दो हमारे दो तो दो के दो संख्या रही, या करोड़ से करोड़ के करोड़ संख्या रही, या मरे थे कहां से आएंगे, कोई ऊपर से आएंगे, वो इन मरे मरेंगे, मरते मरते खत्म हो जाएंगे। अब कहते हैं हम दो एक और हमारे एक, फिर कहते हैं ब्याह करने की जरूरत नहीं, जैसे ही वैसे बातें हो रही है आजकल के विषय में। तो कितना अन्याय अनर्थ हो रहा है, अब विचार आप सोच नहीं रहे हो। अब सिक्के के पीछे पड़ेगा इसका संग्रह ज्यादा हो जाए, अकाउंट बढ़ जाए, अपना गिनती बढ़ जाएगी, हमारी गिनती, अब गिनती से क्या हो जाएगा। रुपया तो काम आता है, गिनती काम आती है क्या? कीर्ति जो बढ़ेगी, जो अभिमान बढ़ेगा, जो आलस्य बढ़ेगा, जो अकर्मण्यता बढ़ेगी, जो अभिमान बढ़ेगा, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना और सकल शोक दायक अभिमाना। पैसे से अभिमान बढ़ता है, पैसा ज्यादा होता है अभिमान होता है मन में। और जो अधिक अभिमान ये पैसा ज्यादा होता है तो ही वो सोचता है कि कैसे पैसा ज्यादा पैदा करूं। विदेशियों के धनी आदमी बहुत बड़े बड़े अरबों खरबों जिनके पास धन है, उस धनी आदमियों ने ये कर रखा है कि अपने हिंदुस्तान में दूध होता है तो उन्हें अपने घर से यहाँ से दूध छोड़ा पाउडर भेजो और वहां के गायों को लाओ और चमड़े की मांग करी है, मांस की मांग बड़ी है, हजारा टन मांस की मांग मैंने पढ़ी है अखबार में, इतना हजार वो मांस इतना हजारों मांस देते हैं उनको। और हमारे विधान में मैंने पढ़ा है इतना मांस का उत्पादन हुआ। और वो कृषि खेती का को है वो कह रहा है कि ये मारा तो खेती है जानवर को माने, ये तो खेती है, क्यों खाद्य पदार्थ पैदा होते हैं वही खेती, इस वास्ते मारो ये खेती हो गई। अरे खेती तो उत्पाद होती है, नाश होता है, मांस पैदा होता है, ऐसा लिखा मैंने खुद पढ़ा पंचवर्षीय योजना में। तो ये पैदा को मान लेता है, अब मांस पैदा होता है, कत्ल करने से होता है मांस, तो पैदा थोड़ा ही होता है, पर उनको खेती मान रखा है। अब विनाश गाले विपरीत बुद्धि हो रही है, अधर्म धर्म यदि मन्य थे तमसा सर्वार्थान विपरीत बुद्धि से अपार तामसी उल्टन से हो रहा है। क्या क्यों बात है? पैसा मिले बस, विदेशी मुद्रा मिले किसी तरह से ही, तो उन मुद्राओं के लिए उन लोगों की योजना मैंने सुनी है। एक बड़े सज्जन आदि मेरे को सुनाई कि विदेशियों की ये योजना है जो बहुत बड़े धनी उनकी, कि हिंदुस्तान में पैसा दो, गरीब देश है, उससे गायों सब मर जाएगी, खेती नहीं कर सकेंगे, तो हम वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलेंगे, ये बालू रेत है इसे कांच बनाएंगे, वहाँ की मिट्टी है जिससे चीज बनाएंगे, और उनमें मजदूर मिल जाएंगे, क्योंकि खेती तो करे नहीं, उनको मिलता नहीं, हमारे को मजदूर बहुत मिल जाएंगे वहाँ, इससे हम धनी बन जाएंगे। बहुत जो बहुत बड़े धनी है उन लोगों ने ये नीति फैला रखी है, जो इतने चामड़े की बात है, इतनी जूतों की मांग है, इतनी व्याख्या अपने मांस की मांग है, इतने हड्डियों की मांग है, इतने खुरों की मांग है, अब इतनी मांग है जिसमें हजारों लाखों रुपये मिल जाए। अब एक गाय के 20-20 हजार रुपये बढ़ जाए, टुकड़ा टुकड़ा करे तो अब 1000 रुपये बढ़ जाए, तो गौ तो कोई काम की नहीं है, इसका सारा और खाती है, नहीं तो 1000 रुपये बढ़ जाएगा। ये नहीं सोचते कि ये कितना दिन चलेगा, गाय नहीं रहेगी तो क्या करो, ये पालन करने की नहीं, मारने ही मारने की सोच रहे हैं, उसे पैदा हो रहे, क्या बुद्धि है पता नहीं, अनाज है उसके लिए भी सरकार दे बोले हो। एक एक दाने से पैदा होना, बाजरी का बूठा कहते हैं उस बाजरी का बूठा, जो मारवा में घाट कहते हैं घाट, 100-100 सीटा एक रहे, ऐसे बाजरे तो मत भाओ, सरदार रहे बाजरा दे उसे सीटा एक लंबा सा सीटा, एक सीटा एक दाने के एक सीटा, जिससे एक दाने के एक भाई ने कहा 300 सीटे, सीट काल तक रहता है, छोटी छोटी सीटी होती है पहले, छोटे छोटे बड़े बड़े दाने होते हैं उनके, अब 300 सीटा एक दाने को जाए और एक दाना के एक सीटा हो, वो दूसरों को मना कर दिया कि वो दे राज दे वही बीज बो, क्या दशा होगी? मैं ये जो विचार करते हैं उन्हें मेरे को आश्चर्य आता है कि क्या दशा होगी देश की। बाजरा अच्छा माना जाता है, इसमें रीढ़ा बिग्गा और रीढ़ी, रीढ़ी और बिग्गा के बाजरी, उसे कर्ण और चांदी की बाजरी बहुत बढ़िया मानी जाती है, उसको बढ़िया बनी जाए फलके की तरह समेट लो, इस तरह से नरम बाजरा होता है। तो उन घरों में मैंने कहा भाई तुम अपना बाजरा मत खराब कर देना, बीज रहने देना, कम से कम अपना बीज रहे बाजरे का, ऐसा हमको कहा कि उनका हम ठीक अपना बीज बोएंगे। वो कहते हैं सरकारी बीज वो और बद किए जाते हैं, और अब जो कंपनियां आई है उसमें ऐसा कहा है कि ये नीम जितने गए वो हिंदुस्तान के सब के सब अमेरिका हो गए, अब नीम को आप काम नहीं ले सकते, नीम के निबोजन लेकर के पत्ते लेकर के कई दवाओं का आविष्कार होता। और वे कहते हैं कि नीम और आप जिस देश में वो देश रोगी क्यों? अब ये आविष्कार करते हैं सस्ता लेते हैं और महंगा बेचेंगे, अरे वो दस्तखत करा लिया है, इतना बड़ा उनका प्रस्ताव, इतनी पोथी है प्रस्ताव, उस पर दस्तखत कराया, इतना सब हमारा हो जाएगा, अरे सरकार ने दस्तखत कर दी, आकर बस गए। अब उन नियम से कितनी कितनी विलक्षण बातें बोलती होगी, वो सब वो आपका नहीं है, आपने लगाया है, आपने रखा है, पर नियम आपका नहीं रहेगा, सब अमेरिकन हो जाएगा। ऐसी सुनी है पक्का, मेरे को पता नहीं है, सुनी मैं जरूर, इसमें संदेह नहीं है, ये बात हो रही है। अब धीरे धीरे आपकी खेती पर, आपके फलों पर, आपके घरों पर भी प्रतंत्रता हो जाएगी, और फिर आप नहीं मानोगे खेती को तो फिर कैद करेंगे आपको, जुर्माना करेंगे, ये दशा होगी। तो क्या दशा हो रही है मनुष्य की, कितनी विलक्षणता है, सिक्के की प्रधानता है इसमें, केवल सिक्के की प्रधानता, उस प्रधानता से कितना अन्याय अत्याचार कितना हो रहा है, कितना देश का पतन हो रहा है, ये तो मैं साधारण जानने वाला कहता हूँ। अगर उन बातों को ठीक जानने वाला हो तो आपको साफ साफ कई बातें बता सकता है। मैं ना तो मैं रेडियो सुनता हूँ, ना मैं अखबार पढ़ता हूँ, मेरे को क्या पता, ना मेरा संपर्क है ऐसा उनों से, मैं मेरी धुन में अपना काम करता हूँ, अब मेरे को क्या पता, जैसे मेरे को पता लग जाए इतना, जो आप खाली नहीं करते। गायों की बछड़ी एक एक आप घर में रखो तो गाय के दूध देने वाली हो जाएगी, और उसका चाटा बंटा आपके देने वाला है, जो आपका कोरवा है, आपके टुकड़े हैं, आपका छानस है, जो आपकी चीज है वो है, जो खोल में है वो तो पाए दो, वो खिला दो, बछड़ी ठीक हो जाती है, दूध देने गाय बन जाएगी। पर वो पालना नहीं चाहते, रखना नहीं चाहते, कुत्तों को रखना चाहते हैं, सरकार भी कुत्तों को रखने में सूट है, और बड़े शहरों में गाय के रखने में गंदगी बहुत पैदा करती है, गाय की तो गंदगी होती है, कुत्तों से क्या होता है, कुत्ता गंदगी नहीं होती, कुत्ता पालो सुस्ती होगी, आप घर में रखो, कुत्ता का देने पाल, ये दोनों बातों दुख, खीजा काटे पाव को रीजा चाटे मुख, उनको डालो उनको ये बोलूंगा। मेरे चक्रधर जी महाराज मेरे साथ में रहे कलकत्ता कई वर्ष, तो मैंने पूछा चक्रधर जी आप अंग्रेजी पढ़े लिखे हो, मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं, कुत्ते में क्या विलक्षणता है जो इतना रखते हैं, फिर क्या विलक्षणता है, और नहीं बता सके मेरे को, मैं तो जानता नहीं अंग्रेजी, मैंने क्या पता, जो पूछा वो बता नहीं सकेंगे, ये विलक्षण है कुत्ते में, अब क्या फायदा होगा बताओ, एक कुत्ता रखेंगे बिलाती कुत्ता रखेंगे या नहीं, अरे बिलाती गाय लाएंगे, खाती बहुत है, दूध ज्यादा देती है, घी कम होता है, सार उसमें कम होता है, ऐसे गाय पालने वाले जानते हैं दूध बहुत होता है, इस वास्ते विदेशी गायों को प्रचार करो, अपनी गायों को काटो और विदेशी गायों को लाओ, जगह जगह गांवों में शहरों में विदेशी गाय आ गई है, क्यों बोल रहे, इसलिए गाय बोलती जो बोलती नहीं, इस तरह से बोलते आवाज उनकी, और भैंसों की तरह ऊपर कुकुद है ही नहीं, थुइया ही नहीं उनके ऊपर, बैल में तो कैसे हल चलाएंगे, कैसे गाड़ी चलाएंगे, कैसे कुएं में चलाएंगे, बैल कोई काम के नहीं, यार गाय भी बहुत खाती है, ज्यादा दूध ज्यादा देती है, तो दूध ज्यादा घी कम थे तो सारी चीज तो कमी हुई, फिर भी ये लोग भी विदेशी गायों को पालते हैं, उसमें अपना बड़पन मानते हैं कि विदेशी गायों से हमारी दूध होता है। अब थोड़ी दिखावटी पढ़ने की बात बात में कितना नुकसान हो रहा है, लड़कियां हमारी पढ़ने वाली जाती है तो कपड़ा ही ऐसा पहनती है कि ऐसे नीचे हो जाए तो कपड़ा फट जाए, ऐसा करेगा तो कपड़ा पहने, अब कमल कलम गिर गई, एक छोरी गई जाती थी स्कूल, कलम गिर तो आदमी कहते मेरे कलम दे दे भाई, अब ये हो जाए तो कपड़ा फट जाए, कैसे नहीं सकती ऐसे, ऐसा देखकर बड़ा आनंद मानती है, ऐसी सभ्यता में खाने पीने की चीजों में रंग डाल दे जो वह सुंदर हो जाए, वो खाने में औषधि खराब होगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, इसकी परवाही नहीं है, देखने में सुंदरता दिखे। अब कितनी शो बना ली, कितने तरह की बना ली, कितने तरह के मकान बना लिए, कितने तरह की पोशाक बना ली, कितने तरह का वेश बना लिया, अच्छा वो बंदरी की तरह रूप ली, बंदरी कहते हैं जो बंदरी बन, कैसे कैसे हो गई, अरे इतना आदर हो गया इन बहनों माताओं में, जो कोई एक रंग की वही रंग की साड़ी होनी चाहिए, वही चूड़ी होनी चाहिए, वही वाली टीकी होनी चाहिए, वही एक रंग ये लो ठीक, साधारण स्त्री के न हो तो तिरस्कार करे, तिरस्कार करे, अब बेचारी इतनी कैसे तितली कैसे बनाएगा, कितनी इतनी सामग्री नहीं उसके पास में, उसका तिरस्कार हो रहा है, साधारण आदमी जो सभ्यता है उसका तो तिरस्कार, अरे तो अब सब एक रंग रही होनी चाहिए, तो चलिए ये मेरे से ज्यादा जानते हैं, आप जो ज्यादा जानते हो, मैं इतना जानकार नहीं हूँ, चलिए ये दशा हो रही है, क्या स्त्री समाज की दशा हो रही है, पुत्र ना हो सर, लड़का ना हो, माता हो आपकी इज्जत स्त्री बनने से नहीं है, आपकी इज्जत माँ बनने से है, मात्रा समम ना शरीर पोषणम, पिता से 100 गुना 10 गुना कई जगह अधिक माँ का आदर बताया है। वो मापन आप बंद करोगे आप क्या काम करोगे बताओ? मापन ही आप बंद करती हो तो हमारी माँ कौन बढ़ेगी बताओ? हम कहां से आएंगे? आप भी कहां से आओगे? आप माँ नहीं बनती तो आप कहां से आओगे? हम कहां से आवेंगे? सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है, सबसे ऊंचा दर्जा। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, ऐसा कोई है ही नहीं। माँ बनने को आप शर्म आती है, माँ बनने का भारी लगता है, वो आपको काम नहीं सुहाता। और क्या काम करोगे आपसे पूछा जाए मेरे को बता देना, मैं ये काम करेंगे बढ़िया। माँ बनने का जितना ऊंचा दर्जा है, भगवान राम जब लंका में युद्ध करते हैं तो लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई, तो मूर्छा होने पर कहते हैं कि जिन्हें जगत सहोदर भ्राता, सहोदर भ्राता मेरे का नहीं मिलेगा। नारी हान विशेष क्षति नहीं, जगत जननी जानकी जी के लिए कहते हैं कि नारी चली जाए तो कोई विशेष हानि नहीं है, माँ चली जाए तो माँ का आदर है, नारी जाति का कोई आदर नहीं। जो शिवाय भोग के और आपके पास में कोई नहीं रहे, जो कितने विचित्र आपकी आपके जाए हुए भगत हुए हैं, संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, शूरवीर हुए हैं, कितने कितने विलक्षण महापुरुष हुए हैं, वे माँ पर पूत पिता पर घोड़ा बहुत नहीं थोड़ा थोड़ा, जैसी माँ होती है वैसे अच्छे अच्छे पुत्र होते हैं, जो अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं उनकी बड़ी संयम वाली ऐसी ऐसी माताएं हुई है। अरे पहला बालक होता है, पहला एक दो ही बालक होंगे, वो केवल काम वासना से उत्पन्न होंगे तो वो सदाचारी नहीं होंगे, नियम नहीं है। परंतु भावना पहले केवल शुभ होगी भावना, उनसे बच्चे होता तो दो पैदा होंगे नालायक नालायक होंगे, बस शांति से धर्म पल करके बच्चे पैदा होंगे, वो कैसे होंगे? और पहले बच्चा कैसे होगा? अब एक दो याद होगा, एक और दो होगा तो सरल की सृष्टि कैसी हो जाएगी? अब ख्याल ही नहीं करते इसी तरह क्या समाज हो जाएगा। अरे समाज जैसे बालक होंगे वैसे समाज होगा। अरे बालक कैसे हैं? बालक मानते नहीं माँ का, बाप का कहना मन नहीं मानते, खुशी आप जिसके से ब्याह करते हैं, अरे उस ब्याह के बदले बड़ों से आशीर्वाद मिलती है कि जो एक चमार ब्राह्मणी से कर ले शादी तो उसको वाह वाह मिलती है। तो वर्ण संकर पैदा होते हैं, उनको कह दो वर्ण संकर, नाराज हो जाते हैं, तुम वर्ण संकर बाप और नंकर पैदा करने वाले हो, तुम तो नाराज क्यों होते हो? तो न वर्ण धर्म नहीं, आश्रम धर्म नहीं, विचार नहीं, कहाँ जा रहा है देश, क्या देश हो रही है? तो सबसे मूल्यवान आपके सिक्का हो गया, पैसा पैदा हो जाए वो बढ़िया बात है, पैसा नहीं हो तो मामूली बात है। तो पैसे तो खत्म होते, खर्च अपने देने में होता है, खेती आपकी बढ़िया है, वस्तु आपकी बढ़िया है, जमीन बहुत बढ़िया है, अच्छी अच्छी जगह जमीन बिक्री करे। मैंने कहा भाई जमीन बिक्री मत करो, सिक्का तो बदलता रहता है, मैंने जमीन तो कोई सिक्का ही होगा, जमीन आपके काम आवेगी, जो जमीन की रक्षा करो। ये मुसलमान भाई है वे जमीन इकट्ठी करते हैं जोधपुर के पास में, बीकानेर के पास समझे, मैं देखा बहुत जमीन खरीद ली है। मेरे को बुखार आया था कई वर्षों पहले, तो उस समय मैं देखा जो पास में वो दमनिया का बगीचा है उसमें ठहरा था, उसे में पड़ा था बुखार में, उस देखा जो पास में चलने वाली बहुत रास्ता है, उनके सब घर रात रात में घेरा खाल करके सब ईटों का बड़बड़ा बना दिया अपना। अफसर आया मुसलमान जिसने, जोधपुर के पास में बहुत दूर तक जमीन होना ले ली है और हिंदू लोग जमीन बेच रहे हैं यार, वे जमीन ले रहे हैं, उनके विद्यालय है वहां पास में देवबंद में। तो कितनी कितनी मन होती, बूढ़े बूढ़े कुरान पढ़ते हैं, सब काम करते हैं, उसका अपने धर्म का पालन करते हैं, और वो बढ़ा रहे हैं, और हिंदुओं की जमीन खरीद रहे हैं, वे अपनी जमीन बढ़ा रहे हैं। अब क्या दशा होगी भगवान जाने। एक सिक्के पर हिंदू भी क्यों बेच रहे हैं कि पैसा मिल जाए, पैसा जमीन बेच दू। अरे पैसा कीमती नहीं है, जमीन कीमती है, परंतु अब जस गई पैसा ही बढ़िया है, पैसा इकट्ठा हो जाएगा, धनी बन जाएंगे। आपको क्या बतावे हम लोगों की दशा क्या हो गई है, स्मशान की भूमि बिक्री कर दी, साधुओं का स्मशान उनकी हड्डियां ले जाकर दूसरे जाकर जो जो छतरी बना दी वो बेच दी, जब इन्हें पैसा ज्यादा मिलता है। ये जोधपुर की बात है, मैं जानता हूं। ऐसी बात है। अब क्या दशा होगी भगवान जाने। शमशान है ना, तो शमशान ने भी हड्डिया उठा ली, छतरी बड़ उठा ली, रोज छतरी में खड़ा बना ली छतरी, या जमीन बिकी, जमीन का पैसा बटे, पास में जमीन जिसको बिक्री कर दी, मकाने की बिक्री कर दी, पैसा आता है, अरे पैसा पास नष्ट हो जाता है। मैं अपने घर की बात क्या कहूं, हमारे घर में ऐसा हो रहा है, हम जहां है हम जिसको अपना समझे हैं उस संस्था में ऐसा काम हो रहा है, जमीन की बिक्री कर दी, पैसा पैदा कर दिया। बीज इज्जत होती है जमीन से, जमीन किसकी बिकती है तो लोग कहते क्या घाटा आ गया भाई इसके, जमीन मकान बिक्री है तो घाटा आ गया, अरे घाटा उस नहीं, घाटा है ही नहीं, घाटा अकल का है कि अभिवृत्ति बढ़िया है, ये घाटा है जिससे क्या दशा होगी। एक सिक्के की विशेष कीमत पड़ने से कितनी बुद्धि भ्रष्ट होती है, व्यवहार में परमात्मा क्या जाएंगे, भगवान की तरफ कैसे जाएंगे। दान पुण्य भी निष्काम भाव करने से अंतर्गत शुद्ध होता है, निष्काम भाव से फायदा क्या, देने से क्या फायदा, अपना फायदा तो अभी काम आ जाए, वो फायदा फायदा है। ये सत्संग करने वालों को बिल्कुल मूर्ख समझते हैं, कितना समय बर्बाद हुए थे, क्या फायदा मिलेगा इसका। जोधपुर चातुर्मास में कई भाई आकर मेरे कह रहे, मैंने कहा भाई हरि नाम जप करो, 3.5 करोड़ एक बैंक खोलते हैं, ऐसा मैंने कह दिया। जब का बजन हुआ आएगा आपको आपसे खबर दी जाएगी, जब करने से क्या फायदा है, आप निकम्मे बनाते हो आदमी को, जो आदमी काम धंधा कर सकते हैं निकम्मे बनाते हो, तो तू खबर देखो खबर ले रहे भाई, पर खबर बहुत खुश नहीं मिली, पर धमकाया था मेरे को याद है, क्यों निकम्मा बनाते हो आदमी को, भजन करना निकम्मा बनाया। यहाँ शेर जी थे बड़ नीचे, वो पशु लोग बैठाने वाली, और गो लोग नहीं पशु लोग कहते हैं उसको, पशु लोग बनाने वाले मीरा भाई कहते थे, वो आई विदेशी महिला, बड़ा आदर सत्कार किया, अब बैठी थी वापस, ये निकमी क्यों बैठी हो, कहता चरखा का तो काम करो, निकमी क्यों बैठी हो, निकमा काम नहीं। नारायणी छोरी थी छोटी, उसे पूछा गीता चट बता दिया, तो शेष जी ने मैंने कहा आप सोचो नहीं छोरी इतनी गीता बता देती है, निकमी बैठी है सभी, चरखा का तो निकमी क्यों करती है बैठी है यहाँ पर। अब यही काम नहीं करे तो निको क्या काम होगा। डूंगरगढ़ की बात है, मैं गया तो एक लड़का, उसने कहा व्याख्यान मैं दूंगा, तो मैंने कहा भाई तुम दो तो इनको पूछ, श्रोताओं को पूछ ले, मैं तो दे सकता हूँ समय, पर श्रोताओं को पूछ लो, सुनो नहीं नहीं हम नहीं सुनना चाहते, तुम सुनो तो मैं क्या करूँ बताओ, तुम क्या सुनाओगे, कि मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि ये साधु क्या काम आते हैं, अगर ये अगर फैक्ट्री चलाओ तो कितने फैक्ट्रियां चले, अरे कितना खेत लहरावे, अब निकम्मे हुए ये क्या काम के बताओ, ना खेत करते हैं ना मशीन चलाते हैं ना काम करते हैं, अरे खर्चा करते हैं, रोटी कपड़े इनको चाहिए, मकान इनको चाहिए, आराम इनको चाहिए, बड़े बड़े चीज चाहिए, खर्चा करते हैं, तो कुछ उपार्जन क्या करते हैं। एक ने मैंने प्रश्न किया एक सभा में कि महाराज इसमें आपकी क्या सम्मति, मैंने कहा मेरी सम्मति आई है मैं तो आपके साथ हूँ, जो निकम्मा समय बर्बाद करते हैं उनको आप तो काम में लगाओ, हमको गोली लगाओ, जो निकम्मा समय बर्बाद करे उसको गोली लगाओ, ताश खेलते हैं चौपड़ खेलते हैं सिनेमा में जाते हैं क्लबों में जाते हैं क्या पैदा होती है, ऐसे ऐसे गोली लगाओ सबको, हमारे ही लगाओ गोली लगाओ, जो निकम्मा बैठे उसके लगाओ जो पैदा नहीं करते, मैं काम में लगा नहीं मैं तो गोली लगाना कहता हूँ, होते ही आ रहा आप बताओ क्लबों में क्या पैदा होती है सिनेमा में क्या पैदा होती है, कताश खेलते हैं सब क्या क्या पैदा होती है, देखने को जाते क्या पैदा होती है, अरे कितने कितने खेल के घर बन गए हैं, जमीन कितनी रुकी है उस रुकी में खेती होती क्या काम होता, अरे इतना काम हो रही खेल के बाद इतना कर रहे हैं क्या मिलता क्या है। ये बच्चों की बात थी और बूढ़ों में आ गई, जो खेल कूद सीखना तमाशा देखना खेल कूद करना बच्चों का काम था, ये बड़े बड़े को हो गया चलते फिरते खाते रहना, बच्चों की जो बात है बूढ़े बड़े में आ गई, असभ्यता हमारी हो गई, तो क्या बताऊ आप बताओ। इस बात से आप जरा सोचो आपका कितना ऊंचा पद है और कहाँ जा रहे हैं आप, इस बात से सिक्का है सोचे बड़े मान लिया, एक सिक्के की ज्यादा प्रतिष्ठा होने से मन में सिक्का बैठ गया बड़ा, यही ज्यादा इकट्ठा रुपया है वही धनवान है वही बड़ा है वही बोले ने सर्वे गुणा कांचन माश्रयन थे, जीती में भी आता है भाई सब गुण जिसके धन होता वो गुणवान है, बस धन है कर्ज में होगा धन की प्रधानता, धन होगा वो बड़ा आदमी हो जाएगा, धन नहीं होगा तो निकम्मा आदमी हो जाएगा, भजन ध्यान करे वे भी धनवान के गुणवान विद्वान वे भी धनवान के वश में। शेठ जी की बात सुनी, कलकत्ते में एक शेठ बीमार था, तो शेठ जी श्री जगदीश जी गए मिले, तो उन्होंने कहा कि महाराज पैसे से सब मिलता है। शेठ जी कहते पैसे सब मिलता है पर महात्मा नहीं मिलते। तो उसने कहा कि मैं महात्मा सैकड़ों बुला दूं आपको, कही कि महात्मा नहीं मिलेंगे, जो पैसे के गुलाम वो मिलेंगे, महात्मा पैसों से नहीं खरीदे जाते। वे महात्मा जी एक साधु हुआ, महात्मा हो गया तो मैं कहीं बुला दूं आपको पैसों से, तो पैसों से क्या नहीं मिलता, सब मिलते हैं। शेठ जी ने कहा महात्मा नहीं मिलते, यार पैसों से मिलते महात्मा नहीं होते, यार महात्मा पैसों नहीं मिलते। वो शेठ जी की बात कौन सुन सकता, वे अपनी बात ही। तो क्या देश था, क्या हो रहा है, तो सिक्का है, सिक्के से वस्तु बड़ी है, वस्तु से व्यक्ति बड़ी है, व्यक्ति में विवेक बड़ा है, विवेक में सत्य बड़ा है, उस सत्य की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला और सिक्के के पीछे प्रकट खो दिया इस समय भी। तो मैं निंदा नहीं करता हूँ, मेरा निंदा व तात्पर्य नहीं है, विवेक होना चाहिए, अपनी अपनी जगह सब बढ़िया, सिक्का सिक्के की जगह बढ़िया है, वस्तु वस्तु की जगह बढ़िया है, व्यक्ति व्यक्ति की जगह बढ़िया है, विवेक विवेक विवेक सबसे बढ़िया है। बिना विवेक आप वस्तुओं का विवेचन भी नहीं कर सकते, खाने पीने का विवेक नहीं, बिना विवेक सत्संग बिना विवेक हो ही, राम के बाप ने सुलवंश हो ही, तो विवेक की प्राप्ति करनी है सबसे बढ़िया है, उसे सत्य तत्व की प्राप्ति करनी है जिससे कल्याण हो जाए, मनुष्य सफल हो जाए। तो थोड़ी बात है आप आई जैसे मैंने कह दी, अब इसमें शंका हो तो बताओ, अब बताओ आप इसमें गलतियां हो, दूसरी बात बढ़िया हो, तो मेरा तो कहना है, मुंडू की बात है बहुत वर्षों की 2000 से पहले की, उसने कहा विधवा विवाह ठीक है। मैंने कहा देखो भाई हमारे इतना बहन है ना बेटी है, विधवा प्राणी है नहीं, परंतु आपको विधवा ठीक है, मैं बातें बातें बताई, मेरा अनर्थ हो रहा है, आप बताओ तो मैं भी वो कहने लग जाऊंगा, मेरी क्या करना है बताओ, ना मेरे बहन है ना बेटी है कोई ऐसे मेरे ऐसी ना विधवा है जो ब्याह करना है, एक भागलपुर की छोरी मिली यहाँ ऋषिकेश में, उसने कहा ब्याह कर ले, सुधारवान के ब्याह कर ले, क्यों कभी तो ब्याह कर देना चाहिए। तो अब बोली थारी माँ बैठी विधवा पहले दोबारे वास्ते लिया माटी है, फिर मैंने कही दूसरी बहन बैठी विधवा, बहनों तो पढ़ना है देखो पढ़ना सुख हो, तो मैंने बोला थारी माँ ने मारो ब्याह कर, अरे तो मैंने क्यों डबो है, वो कहती सुख हो गया, बोला नहीं कुछ भी। तो पार के घर पटरी क्यों पार है, घर में शुरू करो, बढ़िया चीज बढ़िया चीज घर से शुरू करो, माँ से शुरू करो, क्या करे माँ को ब्याह करो, बढ़िया बढ़िया चीज माँ को नहीं लेनी चाहिए, छोरी नहीं को भाई बड़ी विषय थी छोरी, बढ़िया काम है तो घर में शुरू करो भाई, घटिया तो मैंने क्यों डबो भाई, ये दशा आजकल की है। मैंने कहा है लोगों को तुम मेरे को समझा दो, मैं वैसे कहने लग जाऊ मेरी क्या बात है, जो दुनिया का जैसे हित हो वैसे करेंगे चेष्टा अपने, नारायण नारायण नारायण नारायण कोई बात तो बोल दो भाई, अभी सर बोल दो शंका बोल दो। सरकार की निंदा करना, दोष दृष्टि हो जाती है, दोष दृष्टि कभी नहीं करनी, व्यक्ति पर दोष दृष्टि मत करो, आदत में दोष है जो सुधार करो, व्यक्ति कोई दोषी नहीं है, उनके बीच में जो आदत है उनकी क्रिया है वो दोषी है। मैं सरकार निंदा नहीं करता हूँ, सरकार निंदा कर मेरे को वोट देना नहीं, मेरे को जाना नहीं है, मेरे लोग सब एकदम वोट दे करके मेरे को मिनिस्टर बना दे तो मेरे सपने में भी है नहीं इच्छा मिनिस्टर बनूं, है नहीं, द्वेष तो वो करे जिसके धन जाता हो, जिसके सुगिन जाती हो, जिसकी मिनिस्ट्री जाती हो, मेरे को लेना है ही नहीं। यार पहले मैंने कह दिया भाई क्षमा करना, क्षमा मिली। और दूसरी बात ये है कि मैं निंदा दृष्टि से नहीं करता हूँ, मैं तो जागृति करना हूँ, आप सावधान हो जाओ। यार ये भी कभी कभी कहता हूँ, आपने इतने वर्षों से सुना है, एक दो बार ऐसा कर क्या होगा, विशेष कहा कहता हूँ, भजन की बात कहता हूँ मैं तो पाया करके, निंदा करना मेरा तात्पर्य नहीं है, आपके देश की दशा क्या होगी, इतना तो कर्जा है, इतने विदेशी कंपनियां आ रही है, उनको सरकार बसा रही है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसका क्या नतीजा हुआ, अब वही बात कर रहे हैं, आप सोचो मैं तो जागृति के लिए गा रहा हूँ, बताओ क्या दशा हुई ईस्ट इंडिया कंपनी गाने से, अब भी कंपनी आ रही है। उपाय, अपने अपने भगवान को याद करो, धर्म का पालन, अपने वर्ण आश्रम का पालन करो, तत्परता से भगवान को याद करो।